so and say me so. Me who funny na me kai kawa. Father na me want dem a who obey. Me see many boy who funny so and say me so. Me who funny na me kai kawa. Father na me want dem a who on him eye. When the sicka ti no be a jiwa o. Kaya hun se sicka o nyami na dema. Me nye bi ne bi a su me so nyami intia. When the sicka ti no be a jiwa o. Kaya hun se sicka o nyami na dema. Me nye bi ne bi a su me so nyami intia. Sicka ya me nye bi. Me nye bi o me nye bi. Sicka ya me nye bi. Me nye bi o nyami si. Sicka ya na shi ti mi ti ti entem. Eh, lesu si genti. Kwaya ya ya mo bi ati wa won fe. Won fe. Ibo du odin adi ya di bim kum. Ah, one day, misu me si ya me dafo. Nema si ni se me do ya fe fe fe. Ooh, fe fe fe. Sabi ya mi na mi boto ma ya te te te. Ooh, te te te. Ki ya wedding day ba ya grab eshe. Ooh, grab eshe. But you couldn't see the future. Because of all the nia obedin in them quiet. All day, Sikaya, menya bi. Menya bi yo, menya bi. Sikaya, menya bi. Menya bi yo, jamin si. Sikaya, menya bi. Menya bi yo, menya bi. Sikaya, menya bi. Menya bi yo, jamin si. Sika de wo pia pepi. Eja enuntia na ye brei. Enuntia na ye tia kwa niya bayi. Nesu kenya wotra wum kakre. Yesu mpo yentra na shasya. Sube wete wano ni achi mpano. Asem kese besi afanke siswa. Elena mi ni bia meswo. Si de wo wintari wo ni pamo maswo. Elena mi ni bia ochina menyebi. Ochina menyebi. Upe sika enye boni, sika de wo pia pepi. Eja enuntia na ye brei, enuntia na ye tia kwa niya bayi. Nesu kenya wotra wum kakre. Yesu mpo yentra na shasya. Sube wete wano ni aji mpano. Asem kese besi afanke siswa. Elena mi ni bia meswo. Jiye de wo wintari wo ni pamo maswo. Elena mi ni bia ochina menyebi. Ooh, ochina menyebi. Isaka ya wa. You can see the future. Because of Dodin, ya obedin in them quiet. All day, Sikaya, menya bi. Menya bi yo, menya bi. Sikaya, menya bi. Menya bi yo, jamin si. Sikaya, menya bi. Menya bi yo, menya bi. Sikaya, menya bi. Menya bi yo, jamin si. Sikaya, menya bi. Menya bi yo. Menya bi sikaya, menya bi, menya bi jamin si, sikaya.